ภาวนานังพระเวทตวาการเจริญภาวนาสมัยนั้นเดี๋ยวพูดกันง่ายๆคำว่าภาวนาคือทำให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าภาวนาทำให้เกิดให้มีขึ้นสมัยคำว่าเกิดว่ามีขึ้นในที่นี้นั้นความเป็นจริงมันมีอยู่แล้วอย่างเราพิจารณาธาตุขันธ์อายตนะก็มีอยู่แล้วพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นคือมันไม่ทันชัดมันไม่ชัดไม่ปรากฏชัดเจนขึ้นมาด้วยตนเองนั่นจึงเรียกว่าภาวนาคือให้มันชัดเจนขึ้นมาด้วยตนเองภาวนาไม่ได้มาจากที่อื่นภาวนาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคือพิจารณากำหนดพิจารณาสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้ามันแจ้งไปจากสมาธิตนเองชัดเจนในตนเองเบื่อหน่ายคลายด้วยตนเองแต่ก่อนมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลายมันไม่รู้แจ้งชัดเจนมาภาวนาให้มันเบื่อมันหน่ายมันคลายมันชัดเจนที่เรียกว่าภาวนานังพระเวทตวาคือเจริญภาวนาการภาวนาไม่ใช่เป็นสิ่งบังคับไม่ใช่เป็นการบังคับให้มันเห็นให้มันรู้หรือให้มันเป็นไม่ใช่บังคับให้จิตเกิดความรู้เช่นนั้นเห็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นแต่เป็นเรื่องทำใจให้สบายให้สงบปล่อยวางให้สม่ำเสมอและก็เพ่งพิจารณาสิ่งที่ตนจะต้องพิจารณาไม่คิดนึกว่าอยากจะให้มันมีอะไรเกิดขึ้นได้ว่าให้เกิดขึ้นอยากรู้นั้นรู้นี่ไม่เอาดังเคยอธิบายฟังคำว่าใจคือความเป็นกลางหัดใจให้เข้าถึงความเป็นกลางใจแท้เป็นของกลางผู้ภาวนายังไม่ทันถึงผวังคือจิตเป็นกลางก็จะไม่รู้เรื่องของใจจะเป็นกลางที่อธิบายฟังคืออธิบายเข้าใจคำว่าใจให้รู้เรื่องของใจที่เป็นของกลางทำยังไงใจมันจะปล่อยวางให้เป็นกลางนั่นได้จริงไหมภาวนาให้มันถึงตรงนั้นถ้าหายก็ไปบังคับเรื่องให้มันเกิดให้มันรู้ความเป็นขึ้นไม่ใช่เรื่องภาวนาจริงอยู่สติที่จะต้องควบคุมรักษาจิตไม่สงสัยเรียกว่าควบคุมคำว่าควบคุมมันเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วไปใช้คำว่าควบคุมแต่เวลาพูดถึงเรื่องด้านภาวนาเวลาจะเป็นภาวนาไม่ใช่เรื่องควบคุมนี่ภาษาคำพูดเราไปติดภาษาคำพูดแล้วไปทำตามภาษาคำพูดมันเลยไม่ถูกภาวนาสติตามดูแลรักษาจิตว่าจิตมันอยู่หรือมันส่งออกไปจากนั้นจิตมันอยู่ในขอบเขตนั้นหรือมันส่งออกไปจากนั้นก็ให้รู้ให้ทันแล้วเลยเรียกว่าควบคุมหรือสติรักษาไม่ให้ใจส่งถ้าหากควบคุมนั้นเป็นเรื่องบีบบังคับเวลาจิตที่มันจะเข้าถึงของกลางไม่ใช่เรื่องบีบบังคับเบื้องต้นมีอาการคล้ายกับบีบบังคับแต่เวลาที่จิตจะเข้าถึงของกลางไม่ใช่เรื่องบีบบังคับแล้วมันวางการบังคับบังคับให้มันเป็นนั่นเป็นนี่แหละควบคุมให้มันเป็นอะไรมันวางถ้ายังไม่ทันวางก็ยังไม่ทันเข้าถึงภาวนาคือไม่เข้าถึงใจเป็นกลางนิดเดียวเนี่ยคำพูดคำพูดอะไรที่เราติดสมมติปัญญาและก็ทำตามสมมติปัญญาเวลาภาวนามันเนี่ยทิ้งสมมติปัญญาเลยนะมันยังค่อยไปเป็นกลางคำว่ารักษาคำว่าควบคุมไม่มีเลยเนี่ยมีเรื่องภาวนามันยากตรงนี้ที่ว่ายากยากที่เราถอนทิ้งสมมติมันยากไม่ได้ ยิ่งไปดูตำรับตำรามากมายเท่าไหร่ยิ่งอธิบายกว้างขวางพิสดารออกไปพูดกันโดยเฉพาะในพูดในตรงที่มันเป็นเองแต่นี้เราพูดเป็นเรื่องคำพูดตรงที่มันจะเป็นภาวนานั่นคือสติมันก็วางสมาธิยังเหลือแต่สมาธิคือความนิ่งแน่อยู่อันเดียวเคยพูดเหมือนกันสติสมาธิปัญญาสมดุลกันเมื่อใดมันวางเมื่อนั้นสติคือการควบคุมอย่างที่ว่ามันแล้วสมาธิคือแน่วแน่เกินไปจนไม่รู้หน้ารู้หลังมันเลยกลายเป็นฌานลืมหายแวบไปซะนั่นสมาธิมากเกินไปปัญญามันมากเกินไปคือคนก็คิดอยากจะให้มันเห็นมันเป็นมันรู้หรือว่าอยากจะให้เกิดความฉลาดเฉียบแหลมรู้เรื่องในเรื่องของใจอยากให้มันรู้เรื่องของใจหรืออยากให้รู้เรื่องของกิเลสไอ้ค่ายกันก็ว่ารู้หมดแล้วจึงจะภาวนาหรือรู้หมดแล้วจึงจะวางมันไปทำนองนั้นฉะนั้นปัญญานี่ก็หยุดหดลงมาสมาธิก็อย่ามันลึกเกินไปสติก็ปล่อยวางเข้ารวมไปพอดีพองามกันเลยตรงนั้นแหละแต่งไม่ถูกแล้วแต่งเบื้องต้นคือมีสติควบคุมนะอธิบายมานี่อันนี้อธิบายย้อนลงมาสมาธิก็เพ่งพิจารณาในเรื่องเดียวปัญญาจะต้องสอดส่องรู้เรื่องที่จิตมันสงสัยการกระทำกิริยาที่กระทำกระทำให้เกิดสมาธิให้เกิดภาวนาเรียกว่ากระทำให้เกิดภาวนาเวลาภาวนามันเรื่องทั้งสามอย่างนี่มันพอดีสมดุลกันมันโผล่ขึ้นมาเองนะครับความรู้แจ้งชัดเจนจิตที่ยังไม่เคยเป็นเช่นนั้นยังไม่เคยเห็นคือรู้เช่นนั้นมันโผล่ขึ้นมาเองนี่คำว่าพอหนาจึงว่าอยากให้มันเกินให้รู้ตัวของเราถ้าหากเราไปแพ่งอยากจะให้มันเห็นมันรู้นั่นเองไปแพ่งตรงไหนนะเจ็บปวดตรงนั้นเรื่องเหน็ดเหนื่อยตรงนั้นก็เขาเพ่งฌานเพ่งกสิณอย่างไรบางท่านบางองค์ไปช่วยคนป่วยคนเจ็บเพ่งพิจารณาซะจนเห็นเหมือนกันทำให้หายได้เหมือนกันแต่เวลาหายยังไงเหนื่อยตัวเองเหนื่อยมีเพ่งเกินไปทำสมาธิเกินไปเลิกเกิดปฏิเลิกเกิดอภินิหารเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใช้ได้จะต้องอาศัยความชำนิชำนาญเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องละกิเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทำความสะอาดของใจสะอาดได้เพียงแค่นั้นคือไม่ส่งไปสู่อารมณ์ภายนอกแพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่อารมณ์มันน่าจะไม่ใช่อารมณ์ที่อยู่ในตัวของเราเป็นอารมณ์ที่แพ่งคนอื่นนอกจากตัวของเรามีเพ่งที่ท่านเรียกว่าฌานแต่สำหรับฌานที่ท่านหัดในทางที่ถูกต้องจริงๆจังอันนี้มันจะออกไปเผลอไปสักหน่อยแต่ที่ฌานที่ท่านหัดของท่านจริงจังนั้นท่านเพ่งกสิณโดยที่ไม่ได้ดินน้ำไฟลมโดยที่ไม่ได้บังคับปล่อยวางพอดีพองามสบายสบายไม่ได้นิดเหนื่อยอะไรเมื่อได้ที่แล้วนั้นจึงน้อมไปในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาเมื่อเพ่งลงไปจิตมันแน่วจนกระทั่งจะเพ่งดินหน้าไฟลมอะไรก็ตาม จึงต้องการเพ่งอยากจะให้เกิดความอบอุ่นขึ้นเพ่งพิจารณาความร้อนจนเห็นชัดบางทีก็เกิดปฏิภาคเป็นไฟลุกโพลงขึ้นจริงจังบางทีก็ทำให้อบอุ่นขึ้นบางทีเพ่งความร้อนในใจว่าเป็นของร้อนของร้อนเมื่อมันชัดในใจอย่างนั้นเรายังค่อยน้อมไปจะไปให้อบอุ่นกับคนอื่นอะไรต่างๆแล้วจะไปให้สิ่งใดอบอุ่นยังค่อยน้อมไปไม่ได้เหน็ดเหนื่อยแบบนะหลักของท่านเพ่งในฌานนั้นท่านทำอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ผิดรูปทางไม่ได้ส่งออกภายนอกคือทำใจให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวของในภายในของตัวของท่านถ้าเพ่งออกภายนอกเหนื่อยจึงว่ามันเป็นชักจะออกเคว้ไปนอกทางซะหน่อยตัวสติใครๆก็อธิบายด้วยกันทั้งหมดนะพูดกันโดยส่วนมากหากเราควบคุมสติคุมจิตให้แน่วอยู่ทางถ่ายเดียวไม่สงสัยไปไหนล่ะถ้าเพียงแต่ใช้สติกล้าแข็งขนาดนั้นอ่ะทำให้เหนื่อยได้เหมือนกันยังไม่ฉันเรียกว่าสติสมบูรณ์ถ้าหากว่าเรามีสติคุมจิตเราอยู่เช่นนั้นอ่ะแต่ไม่เป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องกดบีบบังคับมันพอดีสติมันพอดีกับสมาธิพอได้สัดได้ส่วนกันมันก็สบายอยู่ดีไม่ได้เหน็ดเหนื่อยสติกับสมาธิได้เป็นอันเดียวกันอยู่ด้วยกันจะยืนจะเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนมันก็สบายอยู่ถึงกายทำอะไรก็ตามจะวาจาจะพูดอะไรก็ช่างแต่สติกับสมาธินั้นเป็นอีกเรื่องนึงมันอยู่อีกส่วนนึงของมันนะนั่นสติกับสมาธิเข้ากันทีแรกถ้าหากว่าสติกล้าต้องเพ่งต้องควบคุมจนเหน็ดจนเหนื่อยนั่นจิตยังไม่ทันเป็นภาวนาถ้าเป็นภาวนาแล้วต้องอยู่อันเดียวกันปัญญาที่ใช้มากปรุงสารแล้วก็ไปตามรู้ตามเห็นหมดไม่อยู่ที่ส่งออกไปเห็นหน่อยนี้นี่รู้หน่อยรู้นี่อะไรต่างๆต้องแต่งเป็นตัวมันนั่งก็ไม่สงบเหมือนกันยังไม่ทันเป็นภาวนาสติปัญญากล้าไปเลยปรุงสารไม่มีหลักไม่มีจุดถ้าหากว่าปัญญานั่นแหละส่งสายและประสบการณ์อันแน่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ใจสลดหดหู่เปรียบเหมือนกันกับว่าขนไก่ถูกไฟก็หดกลับคืนมาอย่างส่งสายไปเห็นไปรู้ไปเห็นแล้วไปเห็นสภาพที่เป็นอดีตที่เราเคยผ่านมาแล้วก็ตามในคิดปรุงแต่งอนาคตเห็นว่าตนจะต้องดับต้องเสื่อมสูญเห็นว่าตนจะต้องพลาดจากของรักของชอบใจหรือสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วเห็นคนนั้นตายคนนี้ตายพลาดจากของรักของชอบใจอะไรไม่มีสาระนั่นเองมันปัญญามันสงสัยเลยมันกับสัญญาเป็นความปัญญาสัญญาเป็นความเมื่อไปเห็นเช่นนั้นเขาแล้วมันหดไปค่ะมันไม่ส่งไปมันสลดสังเวชตัวของเราเองซึ่งตัวของเรานอนเฝ้าความแก่เจ็บตายซึ่งตัวของเราจะต้องเหมือนกันกับตัวของเราเป็นเช่นนั้นที่เราเห็นมาแล้วนะเหมือนกันหดเข้ามาหยุดอยู่เลยนั่นเป็นภาวนาเอาทั้งสามอย่างนี้แหละเราสติสมาธิปัญญา ถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งเรื่องสติก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีมันพอดีพองามมันหดลงมามันไม่อยู่อันเดียวแล้วมันทั้งสามเลยไม่อยู่ในที่เดียวลักษณะเช่นนั้นที่ท่านแสดงว่ามันรวมจิตสมาธิปัญญารวมที่เรียกว่าสมังคีหรือมรรคสมังคีจิตสมาธิปัญญามันอยู่ในที่เดียวตรงนั้นแหละคำที่ว่าสิ้นสงสัยในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์สงสัยในอดีตอนาคตหมดเรื่องกันว่าอดีตเราจะดีหรือไม่ดีเนาะหรือเราจะชั่วหรือดีอะไรต่างๆอนาคตเราจะเป็นดีหรือไม่ดีเนาะอะไรต่างๆเราจะทำอะไรต่ออะไรเนาะไม่มีลงในปัจจุบันในปัจจุบันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นปัจจุบันจ้ะมันไปอีกส่วนหนึ่งต่างหากคือมันละอดีตอนาคตแล้วปัจจุบันก็เลยไม่ปรากฏในขณะนั้นแต่มันเป็นเรื่องหนึ่งของมันทั้งนี้ในการภาวนามันยังค่อยเป็นทำอย่างนี้ยังค่อยถูกเวลามันถูกหนึ่งที่อธิบายให้ฟังนี่เนี่ยถ้ายังไม่ถูกมันก็ยังไม่ชัดถ้าถูกแล้วโอ้ที่ท่านอธิบายไปงี้ชักจะมาเดินถึงยังไงก็ตามเถอะจะเป็นไม่เป็นหรือจะถึงนั่นหรือไม่ถึงก็ตามแต่ให้เข้าใจเจ้าภาวนาไม่ใช่สิ่งที่จะต้องบังคับให้เกิดให้มีขึ้นแต่เมื่อมันได้สัตว์ได้ส่วนมันเกิดมีขึ้นมาเองจึงถึงภาวนาเบื้องต้นเรารักษาเราใช้สติควบคุมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวนี่จำเป็นอยู่แล้วแต่เวลามันได้สติส่วนเกิดพอนาขึ้นมาไม่มีการควบคุมอย่างเราจะพิจารณาเบื้องต้นเช่นอาการทั้งหลายในอวัยวะของเราเรียกว่าการ32ก็ดีหรือจะเป็นธาตุหรือขันธ์อะไรก็ตามถึงจะพิจารณาเราหยิบอันไหนหนึ่งขึ้นมาตั้งไว้แต่เอาสติอันไปขุไปเพ่งพิจารณาตรงนั้นอย่าไปบีบบังคับมันแต่ว่าเพ่งพิจารณาอยู่ในที่เดียวคือให้เห็นจิตที่มันไปติดอยู่ตรงนั้นหรือมันออกจากตรงนั้นสติไปเพ่งอยู่พิจารณาตรงนั้นเห็นหรอสติไปจดจ้องอยู่ในเดียวเราเห็นน่ะมันอยู่หรือไม่อยู่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหนีอย่างนั้นเห็นรู้ที่เราเรียนที่เราศึกษามาที่เราเข้าใจว่าธาตุสี่มีขนผมเล็บฟันหนังและเอ็นกระดูกอันนี้เรียกว่าธาตุสี่ธาตุสี่ที่เราเห็นว่าตามบัญญัติสมมติเห็นว่าเป็นอาการลักษณะอย่างนั้นเราเพ่งพิจารณาอาการอย่างเดียวพอดีเมื่อมันไปอยู่ในจุดเดียวมาเข้าในที่เดียวแล้วอยู่ในที่เดียวแล้วดินน่ะบางทีมันจะเกิดภาพเป็นก้อนขึ้นมาเป็นก้อนหนึ่งหรือในฉะนั้นมันก็จะปรากฏเป็นวัตถุอันไม่ใช่ว่าดินไม่ใช่เรียกว่าดินเป็นวัตถุอันหนึ่งไม่ทราบอะไรคันไปถึงตรงนั้นมันไม่มีบัญญัติมันเป็นสภาวะอันหนึ่งมันนั่นเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่เนี่ยในการทำเข่าถึงตรงนั้นน้ำไฟลมก็เช่นเดียวกันฐานที่ตั้งที่จะให้เกิดภาวนาจะให้หนีจากตัวของเราจะเห็นเป็นธาตุต่างๆเห็นเป็นขันธ์อายตนะก็ช่างคนเรามาสมยึดสมมติบัญญัติไม่เข้าตามสัจจะไม่เข้าตามสัจจะความเป็นจริงมันจึงปล่อยวางขันธ์ไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเห็นเป็นธาตุคือธาตุดินดินไม่เป็นของใคร มันเกิดมีตั้งอยู่ฮะดินใครจะขุดจะคุ้ยใครจะบ้วนน้ำมูกน้ำลายของสกปรกเทลงไปมันก็เชื่อถ้าเราพิจารณาเห็นเป็นดินแล้วก้อนดินนั่นนี่ใครทำแล้วมันก็แข็งนะเขาไม่ถือว่ามันถูกเราเท่านั้นคำว่าเรานะเขาทุบเขาตีแล้วหรือเขาด่าดูถูกยาดๆหรอกนั่นคำว่าเราเท่านั้นก็มาหน้าทิฏฐิกิเลสปุ้งมันพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นเป็นธาตุไม่เห็นเป็นธาตุมันสบายแต่คนเข้าใจว่าที่มันปุ้งเฟ้อขึ้นมาโลกต่อคนอื่นนะเข้าใจเป็นของดีของดีเพราะคำว่าถือว่าเราเท่านั้นเราคำว่าถือเราเท่านั้นหรือถือเราเป็นดีแล้วอะไรอย่างก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราดีเลยดีเด่นเป็นเรื่องที่ดีในนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาเห็นเป็นธาตุมันจะได้แต่รับความสุขสงบมันสบายตัวเลยธาตุสี่ดินน้ำกับเมื่อกันอย่างแม่น้ำโขงก็ดีและน้ำอยู่ในสระในบ่อแล้วก็ดีน้ำในโขงก็ไหลเอื่อยใครจะตะโกนร้องว่านั่นก็เฉยเฉยใครจะมาต้มมันก็เฉยเฉยใครจะมาซักฟอกล้างของสกปรกมันก็เฉยเฉยมันไม่เคยจะบ่นและเคยจะอุทธรณ์ร้องขออะไรกันกับใครทั้งหมดนั่นน้ำไฟก็เหมือนกันสิ่งที่ร้อนมันไฟที่ปรากฏเป็นแสงเผาไหม้ที่หญ้าและต้นไม้ภูเขาป่าดงนั้นนะไฟส่วนหนึ่งไฟส่วนที่ว่านี่ว่าทั้งเรื่องคือความอบอุ่นสิ่งที่อุ่นเรียกว่าธาตุไฟความอบอุ่นนั้นมีตนมีตัวนั่นคือลมไม่ปรากฏความอบอุ่นอยู่ในที่ใดเรียกว่าไฟจริงความเย็นด้วยการพัดปั่นป่วนไปมาในที่ใดเรียกว่าลมในที่นั้นไม่มีตัวมีตัวต้องคิดดูสิล่ะไม่มีตัวอยู่ได้ไงลมมันก็ไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีญาติหรือพี่น้องไม่สามารถเกิดมาไงต้องพิจารณาลองดูให้พิจารณาเพียงเท่านี้แหละให้พิจารณาหาของจิตตาเป็นจริงทำไมมันยังมีลมลมมันตรงไหนมันเกิดมาจากอะไรลมที่มันหายใจเข้าหายใจออกนี่อีกเรื่องอย่างนึงเอานี่ก็จะค้นคว้าดูก็ได้ในหลักวิชาการแพทย์เขาไม่ทราบว่าเขาเรียนกันยังไงธรรมะทำไมเข้าใจพุทธศาสนาลมจะเกิดเกิดจากสวาบคือขอกระพองลมคือในตัวของเราในร่างกายเรามันมีกระพองมันมีพองลมภาษาธรรมะท่านเรียกสว่างเพราะบางๆกับบางลมก็มีอะไรอันนั้นแหละเคลื่อนไหวซะก่อนลมหายใจยังก็เกิดขึ้นมันเป็นต้นเหตุให้เคลื่อนไหวเราจะเห็นได้สัตว์บางอย่างพวกที่เขาครัวเขากลัวอย่างที่เขาแหวกออกมาแล้วนะเป็นไก่หรือเป็นสัตว์อะไรก็ตามกำบังลมมันยังมีอยู่ภายในจิตวิญญาณนั่นเองแหละถ้ายังมีความอบอุ่นอันนั้นแหละจะต้องเคลื่อนไหวออกนั่นแหละเป็นเหตุนะครับให้มีลมเกิดขึ้นพอลมมีไฟก็มีด้วยกันถ้าหางหมดความอบอุ่นไปแล้วอันนั้นก็ไม่เกิดอันนั้นก็ไม่เคลื่อนไหวพอลมกับไฟอยู่ด้วยกันถ้าไฟมีลมก็ต้องเกิดถ้าไม่มีไฟลมก็ไม่เกิดหรือว่าลมไม่มีไฟก็ตั้งอยู่ไม่ได้ลมกับไฟทั้งของมันมีตัวถ้าพิจารณาต้องให้ถี่ทั่วลงไปไปแพ่งพิจารณาตรงนั้นน่ะตัวเราที่อยู่ได้เคลื่อนไหวยังไงคือมีลมกับไฟน้ำกับดินนั่นน่ะเป็นประธาน แสดงให้เห็นชัดปรากฏภายนอกเห็นในด้วยตาแต่ลมกับไฟเห็นในด้วยใจถ้าลมกับไฟไม่มีกายนี่จะเย็นเหี่ยวแห้งท้องอืดขึ้นมาเลยและตัวนี่แหละตัวลมไอ้ตัวดินกับน้ำเนี่ยเป็นที่อาศัยของลมกับไฟไฟนั่นหล่อเลี้ยงดินกับน้ำน้ำดินกับน้ำเป็นที่อาศัยของลมกับไฟให้พิจารณาไม่อะไรมากมายแหละพิจารณาแค่นี้แหละกำหนดตรงนี้ตัวตนคนเราไม่ตามหาไปไหนไม่มีคนถ้าหากว่าไม่มีตัวตนคนเราหายไปก็หมายความยังเหลือแต่ใจใจไม่เห็นตรงนั้นนี่มันอีกคนหนึ่งต่างหากถ้าใจมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวพิจารณาอย่างนี้แล้วหายหมดของมันยังเหลือแต่ความผู้รู้รู้ว่าเราหายไม่มีอะไรรู้ว่าเราสงบรู้ว่าเรายินเราสบายนี่มันไม่ใช่ของยากอะไรเลยคันถ้าพิจารณาถูกของง่ายในภาวนาถ้าพิจารณาไม่ถูกแล้วยากแค่ให้เป็นนี่อะไรแต่ละล้วนเป็นเรื่องยุ่งยากถ้าเราพิจารณาถูกอย่างนี้ไม่ใช่ของยากเดี๋ยวนี้เราไปติดของตื้นๆเปลือกนอกอยากเห็นอยากเป็นอยากรู้ว่าสมาธิอย่างนั้นภาวนาอย่างนี้ฌานอย่างนั้นปัญญาอย่างนี้อะไรต่างๆไปติดแต่เพียงแค่นั้นแต่มาให้ภาวนานะคือให้มันถึงสภาพความเป็นจริงของจิตคือว่าดินน้ำไฟลมอย่างที่ว่าเป็นของจริงแต่เราไม่เห็นจริงเราไปเห็นเป็นแค่สมมติปัญญาสภาพเดิมแท้ๆไม่ใช่สมมติปัญญาที่ว่าดินน้ำไฟลมก็ไม่ถูกเหมือนกันที่ว่าดินว่าน้ำไฟลมมันไม่มีในที่ไหนไม่มีชื่อแต่เรามาบัญญัติขึ้นพอให้เข้าใจความหมายถ้าหากไม่บัญญัติขึ้นก็มีเรื่องที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจรู้ได้ถ้าคนได้เห็นด้วยตนใครได้เห็นด้วยตนเองนะบัญญัติมันหายไปเองไม่สร้างหายไปไหนนั่นอยู่เหลือแต่สิ่งหนึ่งของมันต่างหากนั่นเรียกว่าของจริงที่นายเห็นของจริงตามเป็นจริงคิดแรกมันไม่เห็นตามเป็นจริงก็ค่อยพิจารณาใช้บัญญัติว่าดินน้ำไฟลมนั่นอย่างที่อธิบายมาเนี่ยไม่เห็นตามเป็นจริงก็ต้องใช้สมมติตรงนี้เมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วเห็นจริงตามเป็นจริงนะครับเลยเหนียวสมมติตรงนี้เหนียวเรียกว่าภาวนาเอาละอธิบายไปเลยหมอนั่นเรียนดีทุกสิ่งเรียนเห็นหมดแล่มาเห็นทุกสิ่งทุกประการแต่ไม่ติดแต่เพียงนั่นแหละ เ ร ียนมาก เรียนเลยไปมันเลยหลักของจริงไปเลยเห็นทุกสิ่งทุกชิ้นทุกส่วนเลยว่าจนเห็นของจริงมันไม่เห็นของจริงแต่มันเป็นตามจริงไม่เป็นตามจริงของจริงอยู่คือจริงสมมตินั่นนั่นเอ็นนั่นนั่นเนื้อ นั่นกระดูกอะไรนั่นมันก็จริงสมมติเพราะว่าแต่มันไม่เห็นของจริงแต่มันไม่เป็นตามจริงตามความเป็นจริงความจริงของมันเมื่อไหร่นั่นแหละเข้าถึงภาวนาแล้วอันนี้ไปภาวะภวนนั่นนี่ตามสมมติปัญญาเลยจิตเพียงแค่นั้นมีหากว่ามีปัญหาถามเลยแล้วว่าพิจารณาทำไมยังเราพิจารณาอย่างนั้นคืออยากเห็นของจริงตามเป็นจริงเห็นนั้นมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์คือระงับความเดือดร้อนติดทุกข์ต้องการความสุขคนเราทุกคนเกิดมาต้องการความสุขแต่มันไม่สุขสักทีเพราะไม่เข้าถึงของจริงตามเป็นจริงหลายในที่เราจะจัดตัวกลางอย่างว่าเราคิดแต่อดีตนั่นเรียกว่า ม่ใช่กลางคิดอนาคตก็ไม่ใช่กลางอย่าคิดอดีตอนาคตจะส่งไปตามอดีตอนาคตถ้ามันเฉยๆนะนี่ก็ค้นหาตัวกลางนั่นเราไม่ยินดียินร้ายล่ะยินดีก็ไม่เอายินร้ายก็ไม่เอาวางกลางไม่เกิดยินดียินร้ายหรือสมมติว่ายินดีอยู่ข้างขวายินร้ายข้างซ้ายเราว่าข้าขึ้นมาที่ใจเราเนี่ยแล้วเราไม่ให้ยินดียินร้ายเราไม่เอาทั้งยินดียินร้ายเราเอาตัวกลางอันนี้ก็ค้นหาตัวกลางได้เหมือนกันหลายวิธีที่จะค้นหาและนี่ต้องการหาตัวกลางอยู่วะยังไม่ถึงรู้ตัวกลางคือมีลักษณะอาการนี่แหละยังเคยอธิบายให้ฟังว่ากลั้นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกไม่ออกไม่ต้องหายใจออกหายใจเข้าเฉยๆกลั้นใช่มันเป็นตัวกลางกันจับหาตัวกลางเพราะเราจับตัวกลางได้แล้วท่านนี่ที่เราจะให้จิตเป็นสมาธิแล้วจะบอกไม่ต้องพูดมันไม่มีข้างหน้าข้างหลังมันไม่อดีตอนาคตมันมีรากมีชังไม่ชอบมีเกลียดมีโกรธมันเฉยเป็นกลางมันก็เลยเป็นสมาธิในตัวอันนี้เมื่อสมาธิตัวกลางนั่นแหละเราจะเห็นมันชัดขึ้นมาอะไรเกิดก็เกิดขึ้นตรงนั้นการเห็นที่เกิดของสิ่งต่างๆความรู้ที่เกิดจากสิ่งต่างๆคือตัวปัญญา